aleyküm ve rahmetullahi ve berekat. Ah sevgili kardeşlerim. Ah sevgili gençler. Ah hanım kardeşlerim. Keşke bu sloganları kahreden birisi ben olsaydım. O sizin bahsettiğiniz aileyi bir sarı bahanesiyle 90 sene önce ipe sallamışlardı. Şimdi o ailelerin izinden gitmeyi sevda edinmiş. Bıraktıkları boşluğu doldurmak için can vermeye hazır biri olabilirsek bizim için olabilecek en büyük şeref, nasip, pay budur. Kardeşlerim, alimlik ucuz değil, alimlik peygamberliğin varisi olmaktır. Resulullah adına Kur'an için, ümmet için makamı, canı, aileyi, her şeyi feda ederek çalışabilmek demektir. Ben de, siz de bu sevda ile yaşayalım. Allah ümmetimizi peygamberin varisleriyle buluştursun. O varisler bu ümmetin halifesini seçsin. Bu ümmet yeniden ipe götürülmüş alimlerin yerine tahtlara halifeler getiren alimlerine kavuşsun. Amin. Genç kardeşlerim, diller konuşur, kulaklar dinler. Salonlar konuşursa bunu tarih dinler. Siz bugün burada tarihin dinleyeceği şeyleri söylüyorsunuz. Tarih yalan da söylese, doğru da söylese, Allah mülkünde mümin kullarını yokuşun sonunda arşa kadar yükselecekleri üstünlüklere kavuşturacaktır. Sakın gevşemeyin, üzülmeyin. Bugün bir darbe yediğimizi zannetmeyin. Allah için olduktan sonra, Allah yolunda olduktan sonra her şeyimizi feda edeceğiz ki biz mümin olduğumuzu ispat edelim. Dünyanın köleleri değil, Allah'ın kulları olduğumuzu ispat edelim. Ben kardeşiniz olarak bu gecedeki bu muazzam, muhteşem yürekliliğinizi, kalabalığınızı demiyorum, yürekliliğinizi canımdan, kardeşlerimden bir selam olarak kabul ediyorum. Hepinizi Allah razı olsun diye cevaplamaya çalışıyorum. Benim genç kardeşlerim, ümmetimin bahar çiçekleri, hanım kardeşlerim, genç kızlarım, mümin kardeşlerim, biz tatile gelmedik. Dünyaya kulluk testi için geldik. Bizden önce bu fani topraklarda Allah deyip keyfi yerinde bu Allah demeye devam eden olmadı hiç. Bu dünya Allah'ın çile için mümine imtihan yeri olarak yazdığı bir dünya ise, biz de mümin isek, müminliğimizi de ispat etmek istiyorsak, ki öyle olması gerekiyor, çilemize razıyız. Rabbimiz bizi sağlığımızla imtihan ettiği zaman, çevremizle imtihan ettiği zaman, siyasi hayatımızla imtihan ettiği zaman, fakirlikle imtihan ettiği zaman, dünyanın baskısıyla imtihan ettiği zaman, neyle imtihan ederse etsin, Allah diyeceğiz, Allah diyeceğiz, Allah deyip Allah'la beraber olacağız. Biz Hristiyanlar gibi İsa Aleyhisselam'a gökten Allah bize sofra indirsin, ziyafet çeksin demeyiz. Ashab-ı kiram gibi karnımıza taş bağlarız, Resulullah'ı yalnız bırakmayız. Ümmetimiz budur. Genç kardeşlerim, kimse sizi dünyada zillete de ikna etmesin. Dünyanın keyfu sefa yeri olduğuna da ikna etmesin sakın. Bu dünya Allah'ındır ama dünya Allah'ın gözünde bir sinek kanadı kadar da değerli olmadığı için Allah kendisine değersiz gördüğü dünyayı size vermeyecek. Onunla kafirleri oyalayacak, sizi inşallah mümin, muvahhid delikanlılar, muvahhide hanım kızlar olarak arşının gölgesinde misafir etmek için bekliyor. Orada dinleneceğiz, orada musaplarla buluşacaksınız, orada Ömerlerle buluşacaksınız. Ayşeler, Asiyeler, Meryemler sizi bağrına basacak. Orada bugün Muhammedun Resulullah deyip bunun çilesine razı olanlar, Muhammed Aleyhisselam'ın yanında izzetli, onurlu, bütün peygamberlerin başının tacı bir peygamberin delikanlıları olarak dirileceksiniz inşallah. O güne kadar aldanmayın, keyfe aldanmayın, sakın soluklanmayın. O gün Resulullah'la, ashab-ı kiramla, ümmeti Muhammed'in önderleriyle buluşuncaya kadar çilenize razı olun, gayret edin, yılmayın, dökülmeyin. Allah sizi görüyor, melekleri görüyor, onlar görsün, melekler görsün, sizi mücahit gençler olarak defterlerine yazsınlar, siz kazandınız demektir. Hepinizin, hepimizin bu kutlu cihadı mübarek olsun. Rabbim hepimizi sonu cennet olan Muhammed Aleyhisselam'la, Asiye ile, Meryem ile, Musa ile, İsa ile, Hamza'mızla buluşacağımız güne kadar sabredebilmek hepimize nasip olsun, mübarek olsun kardeşlerim. Kardeşlerim, dedik ki İslam insanlık dinidir. Bütün zamanlarda İslam'ın zamanı olduğu için dün, bugün ve yarın insanlık zamanıdır. Ne demek insanlık zamanıdır biliyor musunuz kardeşlerim? Seni 8 sene önce öldürmek üzere kovaladıkları Mekke'ye 8 sene sonra kalabalık bir ordunla girdiğin halde önünde iki büklüm gözyaşlarıyla dün seni silahla kovalayanlar, öldürmek için binbir planlar yapanlar, başına 100 deve adayanlar, bugün ayaklarına kapanmış oldukları halde hakkımızda ne düşünüyorsun, bizi affedecek misin sorduklarında, gidin, gafur ve rahim olan Allah size mağfiret etsin demek insanlıktır. Zannediyorlar ki biz bu ümmetin Kur'an'ıyla, diniyle meydanlara doldurduğumuz zaman, ümmeti Muhammed olarak dinimizi ayağa kaldırdığımız zaman onları asacağımızı, keseceğimizi zannediyorlar ya, yanılıyorlar. Benim peygamberim amcasının ciğerini sökenleri bile asmadı. Gafur ve rahim olan Allah'a saldım sizi, gidin serbestsiniz dedi. Biz peygamberlerimizden biri olarak iman ettiğimiz Yusuf Aleyhisselam da kendisini kuyuya atan kardeşlerini dilenci kılığında önünde ayaklarına kapanmış gördüğü zaman siz beni kuyuya atmıştınız demedi. Ne dedi? siz bana böyle yaptınız ama ben size rahim olan Allah'ın rahmetiyle muamele ediyorum, serbestsiniz dedi. Onlar bizi ezdikleri için İskilipli Atıf'ımı ve onun gibi onlarcasını suçsuz yere dar ağacına götürdükleri için suçlu olduklarından bir gün önümüzde diz kapandıklarında intikam alacağımızı zannederler ya, vallahi yanılırlar, billahi yanılırlar. Şu gün veya yarın ne zaman Allah bu zaferi gerçekleştirirse bütün dünya şahit olsun ki o gün bizden duyacakları söz şudur: İşte insanlık günü bugündür. Biz size insan gibi muamele edeceğiz. Hürsünüz, gavurluğunuzda bile hür olacaksınız. Siz bizi Allah'a kullukta hür bırakmamıştınız. Biz sizi kavurluğunuzda hür bırakacağız diyeceğiz inşallah. Hayal konuşmuyoruz. Bizans Mehmet'in ayaklarına kapandığı gün papazlar hangi dar ağacında asılacaklarını hayal ederken Sultan Mehmet, peygamber müjdeli adam, Hristiyanıyla, Yahudisiyle, filan dinsiziyle herkesi ümmeti Muhammed'in peygamberinin şerefli komutanı olarak himayesine aldı. Papazlara bile, onu öldürmek için din uyduran papazlara bile bugün hürsünüz, sultanlığımın himayesi altındasınız, dininizde serbestsiniz, gidin artık sizden Bizans İmparatoru'nun aldığı vergileri bile almayacağım, serbestsiniz dediği günü insanlık unutmamalıdır. İnsanlık İslamlık demektir. Bizim Müslümanlığımız da Allah'ın himayesi altındadır. Biz Allah'a kul olduğumuz sürece kimsenin düşmanı değiliz. Sadece dinimizin horlanmasına, şeriatımızın yok sayılmasına tahammülümüz yoktur. Gençler, öldürmek için değil, yaşatmak için varsınız siz. Siz kendiniz yaşadığınız kadar sizin gibi milyonlar da yaşasın diye can vermeye hazır Resulullah'ın ashabı gibi delikanlılarsınız. Bunun için mübareksiniz. Biz yaşatmak için varız. Biz ümmeti Muhammed'iz. Kitle değiliz, kabile değiliz. Bizim Kur'an'ımız var. Bizim Kur'an'ımız bize yaşatmayı emrediyor, öldürmeyi yasaklıyor, zulmü yasaklıyor. Hayvana da, kafire de, düşmana da adaleti emrediyor. Biz ümmeti Muhammed'iz. Filancaların eliyle kurulmuş terör örgütü gibi örgütlere bakılarak Muhammed Aleyhisselam'ın ümmeti hakkında kimse karar vermesin. Sultan Fatih'in İstanbul'da ne yaptığına baksınlar da bu ümmetin ahlakını, terbiyesini öyle anlasınlar. Genç kardeşlerim, özellikle size söylüyorum, siz Kur'an'ın yeşerecek çiçeklerisiniz. Siz bu ümmetin umudusunuz. Siz insansınız, insan. Sizin üzerinizde İslamlık yeşertecek Allah. İnsanlığınız yaşadığı sürece de Müslümanlığınız güçlü olacak Allah'ın izniyle. Verilecek hiçbir tavizimiz yoktur ama yapılacak hiçbir zulmümüz de yoktur bizim. Sessizliğimize kimse aldanmasın. Kıştır diye, kar yağdı üstümüze diye biz toprağın altında 6 ay bekleriz ama baharımızın geldiği gün Allah güneşini gönderip baharımızı çıkardığı gün bütün başaklarımız topraktan dirilecek bir gün. Bu topraklar bugün salonlarda söylediğimiz kelime-i tevhidi Allah'ın izniyle, taşıyla, toprağıyla, ağacıyla haykıracak inatlaşan Yahudi'ye karşı ağaçlar ve taşlar bile dile geleceğine iman ettik biz. Birleşmiş Milletler, delikanlılar, Birleşmiş Milletler, dünyanın büyük örgütleri, medya organları bizden yana değil, bizi ezmek istiyorlar, sizi çirkin işlerde boğmak istiyorlar, genç kızlarımı tesettürü rezalete çevirerek Allah'tan koparmak istiyorlar. Olabilir ama biz Resulullah'a iman ettik ya, peygamberimiz olarak aleyhissalatu vesselam, o ne diyor, ne diyor? Korkma ey Muhammedun Resulullah diyen mümin, sakın korkma. Dünya Siyonizmin elinde de olsa, Hristiyan örgütlerin elinde de olsa, onların taşı toprağı hep tüfek olsa, ne olursa olsun Allah senden yana, peygamber senden yana, melekler senden yana, Allah'ın izniyle ağaçlar bile, ağaçlar bile, sen dirildiğin zaman ey çocuk, sen ayağa kalktığın zaman, Kur'an istiyorum dediğin zaman, dünyadaki bu süper güçler çaresiz, işsiz, güçsüz kalacaklar da, senin Allah diye ayağa kalktığın gün, samimiyetini ispat ettiğin gün, seni ağaçlar bile destekleyecek. Sana diyecek ki mümin, bu arkamda Yahudi saklanıyor, elinde silah var diyecek. Sen ağaçlardan bile, taşlardan bile yardım gördüğün, mümin olduğun zaman Allah'ın izniyle dünya insanlık görecek, medeniyet görecek, her yer Medine olacak. O gün ümmeti Muhammed olacağız biz. Delikanlı, sen şehit olsan gökler mutlu olur biliyor musun? Ama ne olursun şehit olma. Sen şehit olsan seni melekler kapar götürür. Sen Hamza ile buluşursun, Musab'la buluşursun. Ama beni ağlatırsın. Sen şehit olma. Yürüyen Kur'an ol. Resulullah'ın sünneti ol. Muhammed Aleyhisselam'ın biricik delikanlısı ol. Bu topraklarda sünnet üzere yaşayan delikanlı ol. Haramlardan kaçan genç kız ol. Toprak sen üzerinde duruyorsun diye mutlu olsun. Toprağı da Allah'a zikrettir. Bu senin şehitliğinden daha mübarek olur. Sen şehit olsan iyi olur ama Kur'an'ın yaşayan şahidi olsan çok daha iyi olur. İnşallah sen ey genç, sen ey genç kız, Allah'ın izniyle yüreğindeki iman tohumu hareketlenecek ve sen bu caddelerde elinde tesbih olmasa da, dilinden Kur'an okuyor olmasan da, ahlakınla, tavırlarınla, kimliğinle Allah'ı temsil eden, İslam'ı temsil eden mümin genç, mümin hanım olacaksın. Bil ki sen Allah'tan korkarak, internetin haramına bulaşmayarak, gıybet etmeyerek, olgun bir insan olarak yeryüzünde dolaştığın sürece sen şehit olup göklere çıkmasan bile göklerden milyarlarca melek seni kuşatmak için, seni çevrelemek için toprağa inecek. Dünya melekle dolacak Allah'ın izniyle. Genç kardeşlerim, işimiz elbette kolay değil. Zor bir iş yapıyoruz. Çünkü biz insanlık yaşatmaya çalışıyoruz. Bizim karşımıza insanlık medeniyet edebiyatı yaparak çıkanlar, silahlarıyla, paralarıyla, medyalarıyla bize insanlığın edebiyatını yaptılar. Ama kendilerine uyguladıkları insanlık standartlarını başka hiçbir ırka ve hiçbir dine uygulamadılar. Halbuki Muhammed Aleyhisselam ve onun dinine iman edenler Endülüs'ten, İspanya'dan kaçan Yahudileri Osmanlı toprağının saygın misafirleri olarak asırlarca sakladılar. Beyoğlu'nda para babası olmalarına bile izin verdiler. Çünkü İslam ona iman etmeyenleri bile insanlığına, bağrına basan büyük bir dindir. Siz bu dinin Müslümanlarısınız. İnsanlığınız Müslümanlığınızdır. Ne insanlığınızdan ne Müslümanlığınızdan asla taviz vermeyeceksiniz. Mükemmel Müslüman, mükemmel insan demektir. Bizden herhangi birimiz, genç kardeşlerim, genç kızlarım, lütfen dikkat ediniz. Bizden herhangi birimiz Allah'ın cennetine girmek için secdeye kapanıp namaz kıldığımız maksadımız neyse, insan olduğumuz için, mükemmel bir insan olduğumuz için anamızın, babamızın da önünde tıpkı Allah için namaz kılma şuuruyla eğileceğiz. Anamız babamız bunu kıymetini bilmez durumda olsalar bile diyeceğiz ki Rabbim sen emrettiğin için, insanlığın bunu gerektirdiği için anamın ayağında paspasım, babamın elinde paspasım ben. Şahit ol Rabbim, mükemmel bir insan olmak istiyorum. Çünkü mükemmel insanlık, mükemmel Müslümanlık demektir. Burada kardeşlerim bakınız, çok dikkat ediniz. Biz Müslümanız ya, Müslümanız ya. Biz Müslüman olduğumuz için, Müslümanlıkta insanlık olduğu için gıybet bize haram edilmiştir. Müslümanın arkasından konuşamayız. Müslümanı incitecek iftirada bulunamayız. Yalan söyleyemeyiz. Niye biliyor musunuz? Çünkü yalan konuşulan yerde, gıybet edilen yerde, haram yenen yerde insanın onuru zedelenir. İnsanın onurunun zedelendiği yerde minarelerde ezan okunsa bile Müslümanlık değer kaybeder. Bol bir elbise giymiş olursun. İslam 40 numara, senin insanlığın 30 numara olunca çuvalın içinde kalmış gibi olursun. İslam'a da yazık edersin, insanlığa da yazık edersin. Genç kardeşlerim, mümin kardeşlerim, bacılarım, kıyamete kadar insanlık Müslümanlara emanettir. Ne Amerika'ya ne Batı kültürüne insanlığı emanet edemeyiz. Çünkü onlar insanı yaratan Allah'ı tanımıyorlar ki insanın kıymetini bilsinler. Onlar insanı ancak parası kadar, forsu kadar, koltuğu kadar sevebilirler. Biz ise siyah bir köleyle beyaz bir efendisini aynı Allah'ın önünde secdeye kapandıran İslam'ın Müslümanlarıyız Allah'ın izniyle. Bunun için kardeşlerim, Müslümanlığı imanın ve İslam'ın şartlarıyla ölçeceksiniz elbette. Buna itiraz edilemez. Ama Müslümanlığın pratiği insanlıktır. Ve bunun için diyorum ki evlerimize Kabe resmi, Medine resmi asarak evlerimizin İslamlaştığını iddia edemeyiz biz. Melekler gelip evlerimizdeki Kabe resimlerine bakarak, cami resimlerine bakarak kocaya ve kadına Müslümanlık puanı vermezler. Kabe'nin dibinde duran Ebu Cehil'e bile Müslümanlık puanı vermediler ki senin Kabe resmi evinde bulunduğu için sana Müslümanlık puanı versin melekler. Ama senin kocana karşı davranışın, hanımına karşı davranışın, Resulullah'ın aleyhissalatü vesselam Medine standartlarında olduğu gün, insan gibi bir koca, insan gibi bir eş, insan gibi bir çocuk, insan gibi bir baba olduğun gün, evinin duvarında Kabe resmi asılmasa bile o Muhammed Aleyhisselam'ın sünnetinin evi olduğu için, sen mükemmel insan olduğun için, 18 yaşında çocukların 18 aylıkken seni sevdiği gibi hala 18 yaşında canım babacığım diyebiliyorlarsa sana, sırf o çocuklara insanca ve iyi davrandığın için, bil ki kardeşim, bil ki baba, bil ki beyefendi, bu insanlık aynı zamanda İslamlıktır. Senin kıymetli bir baba olman, sevilen bir baba olman, delikanlı olduğun halde hala bebekler gibi sevilen çocuk olman, senin anneliğinin Hazreti Meryem'e denk tutulacak kadar, Asiye denk tutulacak kadar sevildiği zaman, senin 20 yaşındaki oğlun, 25 yaşındaki kızın, benim anam Allah'ın izniyle bu ümmetin Asiyesi olacak kadar mübarek bir kadındır diye oğlun, kızın sana şahitlik ettiği gün, ki bu ne demektir? O evde demode yok, o evde yağcılık yok, o evde ekstra lüzumsuz bir şey yok. İnsanlık var, böylece Müslümanlık var. Bu bile bizim ümmeti Muhammed olarak yaşamamız gereken kalitedir. İslam insanlıktır derken biz, insanlıkta İslam'dır derken, evlerimizde yakalamamız gereken kalite budur. Camimizde yakalamamız gereken kalite budur. Sokaklarımızdaki kalitemiz budur. Biz ümmeti Muhammed'iz. Biz insanlığın özüyüz. Biz insanlığın bekçisiyiz. Biz insanlığın ruhuyuz. Ey ümmetimin bu topraklardaki temsilcileri, ey Muhammed Aleyhisselam'a iman eden hanımefendiler, ey ümmeti Muhammed'in erkek adamları, cihada namzet adamları, ey ümmetimin gençleri, imanın şartlarını saydığınız gibi insanlık kalitenizi saymayı da unutmayın. Mümin kalbi kırmayın. Anayı babayı üzmeyin. Eşler birbirlerini üzmesin ki insanlığımız koruma altında olduğu için, Allah'ın dini İslam da koruma altında olsun. Böylece ümmeti Muhammed'in Müslümanları olarak, insanlığın bekçileri olarak, insanlığın gelecek umudu olarak hepimizin Allah katında umulur bir rahmeti olsun. Genç kardeşlerim, salonumuz nefes almayı zorlaştıracak hale geldi. Allah'a hamd ediyorum. Ama ben bütün ümmetimi bir meydanda görmedikçe, bunlar benim ümmetimdir ya Rab deyip, onun o göklerden engin şefaati beni ve sizi ve ümmetimi kuşatmadıkça benim yüreğimdeki ateşim sönmez ya Rabbi. Ben yanıyorsam ümmetimin peygamberiyle buluşacağı, Havz-ı Kevser'den kana kana içeceği gün yaklaştığı için yanıyorum. Hasretim benim veya kardeşlerimin rahat etmesinde, dertsiz olmasında değil, kıyamet günü peygamberim tıpkı 120 bin sahabisiyle veda konuşması yapıp gittiğindeki manzara gibi, bir gün mahşer meydanında Muhammed'in ümmeti buraya toplansın dendiğinde, hepimiz inşallah babalarımız, annelerimizle, Müslüman çocuklarımızla, eşlerimizle, ümmeti Muhammed olarak bugün bombalar altında kıvranan, işkenceler gören, siyasi manevralar altında kahredilen, toprakları işgal edilmiş, hürriyetine el konmuş ümmetim olarak inşallah mahşer meydanında peygamberimle, onun eşleriyle, çocukları torunlarıyla, ashab-ı kiramla, ümmetimin şehitleriyle, bu toprakların şehitleriyle orada buluşup peygamberimin kanatları altında cennete doğru yürürken inşallah hasretimiz bitecek. O güne kadar herkes çilesine hazır olsun ve diyelim ki ya Resulallah, seninle buluşuncaya kadar 40 yıl uykusuz kalmaya, aç kalmaya, işkence görmeye razıyım. Diyar diyar sürülmeye razıyım. Yeter ki seninle buluşayım. Kardeşlerim, dostlarım, hepinize veda ediyorum. Ama bu vedam bir buluşma günü için olsun. Geliniz hep beraber Allah'a dua edelim. Yüreklerimiz amin desin. Diyelim ki ya Rabbi, bu genç kardeşlerimi, bu mübarek müminleri, şu Müslüman hanımefendileri peygamberin sünnetiyle yaşat. Sonra da sünnete ehil müminler olduğumuz için bizi mahşerde peygamberinle buluştur. O güne kadar da bu ümmeti koru ya Rabbi. Kadınlarımızı koru, çocuklarımızı koru, imanımızı koru, Kur'an'ımızı yücelt. Bizi şeriatımıza kavuştur. Bizi halifemize kavuştur. Şehitlerimizi aziz eyle. Topraklarımızı İslam toprağı eyle. Kadınlarımızı Asiye ile yarışan kadınlar yap. Delikanlılarımızı melekler peygamber aleyhisselama götürürken bunlar senin yeni üsamelerin ya Resulallah. Bunların her biri musab olmuşlar da Yesriblere dağılacaklar ya Resulallah diye şefaatini talep etmek üzere nesillerimiz Resulullah'ın huzuruna götürülsün. Kur'anlı günlerimiz, şeriat günlerimiz yakın olsun. Allah'ın rahmeti, selamı, afiyeti hepimizin üzerine olsun. Allah'a emanet olun. Selamun aleyküm.